प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार घिस घिस के भेजा चल ले तेज धार यार रट्टा मार ओ रट्टा मार ओ भूल जाए वरिष्ठ चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ सौ बार रट्टा मार ओ टकपक टकपक ब्रेन को दौड़ा उसको चाबुक मार जोरदार रट्टा मार डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़ कट कट टॉनिक जीता यार रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार At the end of the day, ऊपर तेरे लकी है परफॉर्मेंस की तलवार ऐसी दरिया है ये रिमेम्बर कर ले जो डूबे वो ही होता है पार जो भी आए यहाँ पे उसको चांस एक मिलती है हर नजर की यहाँ पे सोचो एक मंजिल ही है मौका मिले तो खोना